Ni matumaini yangu kwamba ujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni kutasali wenyewe. Watu zaidi ya 4000 walishaomba msaada wa taasisi ya mpatanishi katika matatizo yao mwaka uliopita. Haya yalibaniwa na Edward Nduwimana akiwa Jumanne hii akitoa maelezo kuhusu kazi za taasisi ya mpatanishi mwaka uliopita, alikuwa mbele ya bunge la Burundi. Na mtu mmoja alikufa kwa kunyongwa na watu katika kitongoji cha Buringa, tarafa ya Gihanga, usiku wa kuamkia Jumanne hii. Ingawa wahalifu hawakutambulika, watu watano tayari walishakamatwa kwa lengo la kuendesha uchunguzi wa kina. Na wakimbizi kutoka nchi ya DR Congo waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe sehemu ya Kivu ya Kusini, wakiwa bado tarafani Rumonge ama Nyanzalake, wanaomba kujiorodesha ili warejee kwao kwa hiali yao. Ujumbe huyo ni kutoka kwa viongozi wao wakiwa ziarani mkoani Rumonge kuanzia Jumatatu hii. Kwa hayo na mengine, karibu. Fundi mitambo ni Serafina Kizimana, msomaji ni mimi Placide Niyomongere. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Tufungue habari hii na ukurasa wa habari za usalama. Mtu mmoja ameuawa kwa kunyongwa na watu wasioweza kutambulika kwenye mlima wa Buringa, ni tarafani Gihanga mkoani Bubanza, usiku wa kuamkia leo. Mtu huyo aliyetambulika kwa jina la Ngenda Kuma na Diodone aliangukia kwenye mikono ya waharifu hao akitoka kwenye kirabu, kama ilivyothibitishwa na utawala. Watu watano tayari walishakamatwa kwa ajili ya kuendesha uchunguzi wa kina. Na mpatanishi wa Warundi Edward Nduwimana leo Jumanne yuko mbele ya bunge la Burundi, ambapo anatoa maelezo kuhusu ripoti ya kazi za taasisi yake mwaka uliopita, mwaka 2017. Bwana Edward Nduwimana alieleza kuwa watu zaidi ya 4000 wamekuja kuomba msaada wake ili aingilie kati katika makesi zao. Kama nilivyokueleza hapo awali, kiongozi wa kitongoji cha Mtambala, manispa ya Fizi ya Kusini nchini DR Congo, pamoja na mfalme wa Fizi wako ziarani nchini Burundi kwa mara nyingine katika mkoa wa Rumonge kuanzia Jumatatu hiyo. Wa Mushalemi wa Josue alieleza vyombo vya habari kwamba lengo lao ni kuendeleza mchakato wa kuhamasisha wakimbizi hao ili waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe ili wapate kurejea kwao. Kiongozi huyo alieleza kuwa bado idadi ya waliorejea bado ni ndogo, na kuongeza kuwa nyumbani ni nyumbani. Tumsikilize. Tuko hapa Burundi kuja kuhamasisha watu ili waweze kurudia, sababu mwami amefika hapa, amewaambia watu wa moja wamekubali, wengine wanabakia na wasiwasi, wanaogopa, lakini nakuja kuhakikishia kwamba amani imerudia kwetu sisi wana Kongo ambao tunakuwa hapa Rumonge, Nyanzalake, Karonda. Sote tuna wajibu wa kujiandikisha, wataenda kwa bure, hatutawaomba kitu. Guvernema ya Kongo yetu imeona vizuri wandugu wale warudie, na wakati watakaporudia tutafanya ripoti kwa wakubwa. Kuna wenye walitoka nyumbani tu na yeye vile mwili tu, vitu vyote vimebaki na vimeporwa, vimepotea. Kwa hiyo tutaripotia kwa wakuu viongozi waangalie namna moja au nyingine ya kuweza sasa kuleta msaada kwa wale wandugu ambao wamekimbia vita, wamepoteza vitu. Na ule msaada hautakuja huko Burundi, utaenda sasa kwenye wako walikimbia, wakisharudia, kisharejea nyumbani kwetu. Na tunapenda warudie kwa wingi sana. Mtu anaishi vizuri nyumbani, ndugu yangu. Mtu kama iko ugenini, mgeni aone mbala mwezi, watakuambia hiki na kile, na hata mtu mwenye aweze sema neno atakayo kusema, lakini utasema nini? Utaangalia hivi, utatizama. Lakini mtu anaishi vizuri wakati anaishi nyumbani. Hao ndugu wamekimbia, wameacha shamba zao, wamepoteza nyavu, wamepoteza vyombo vingi vya uroaji, wamepoteza manguo, wamepoteza mamatela, wengine wamepoteza hata nyumba, vingine viharibika. Sasa wakirudi kule wataenda maisha yao kuanzilisha maisha ili yawe bora zaidi. Na kule kwetu tuna rotuba nzuri sana. Na kuambia journalist, kuna watu wengine wanapendwa waitwe ni wana Kongo. Sasa ile nchi ya mzuri vile, nchi ya maziwa na asali, nchi ya madini inajaa, inchi ya rutuba nyingi. Alikuwa ni wa mshale wa Josue akiwa ni kiongozi wa kitongoji cha Mtambala manispa ya Fizi ya Kusini. Tukiendelea na taarifa hii ya habari, serikali ya Burundi inaunga mkono kuongeza muda wa mpatanishi wa Warundi, rais mstaafu Benjamin Mkapa, makamu wa rais wa Burundi Bwana Gaston Sindimo. Katika mkutano na waandishi wa habari alisema kwamba mazungumzo yataendelea lakini urekebishaji wa katiba ya Burundi hautosimama. Tumsikilize Bwana Gaston Sindimo. Mazungumzo yametokea kwenye mkutano wa marais wa nchi za mashariki ni kwamba Benjamin William Mkapa aliyekuwa rais wa Tanzania lazima aendelee na mazungumzo. Aendelee kuita Warundi wote tujadiliane ili tufike kwa kuishi kwa amani. Kuna wengi wanauliza je, ataendelea kushauri Warundi na japokuwa mnakwenda kwenye uchaguzi wa katiba? Sisi tunasema kama katiba na mazungumzo hakuna utata, sababu katiba ni la Warundi wote. Mazungumzo ni wanasiasa. Sasa wanasiasa kama wako tayari kuzungumza, serikali sisi tutaunga mkono ili wazungumze. Je, tunawaambia ni kwa sababu hatuwezi tukasimamisha kiwango cha kuchagua katiba, sababu ni plan ya government na government iko tayari na Warundi tumekubaliana. Wengi wanazungumza, Warundi wengi wanasema kama hawakubaliani nayo. Au Warundi wengi tutaona kwenye uchaguzi. Tunaomba vyama viende vijadiliane, sababu chanzo cha tatizo hapa Burundi ni vyama. Sasa vyama vyenyewe viende visikizane. Sisi serikali tutawashindikiza na tuko tayari kulazimisha kutia ale maoni wamefika eko kuyatia kwenye implementation. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, kimetimia sasa baada dakika 30. Katika habari za uchumi, kituo cha serikali cha kusanya mapato ama uberi kwa kifupi kinatahadharisha wafanyabiashara wote pamoja na wengine wanaofanya kazi zingine mbalimbali ambao hawajatumia bili iliyopendekezwa na ofisi hiyo kwamba watatozwa faini ya 20% ya bei ya bidhaa ambavyo vitakuwa vimeuzishwa katika kama ilivyochapishwa katika tangazo la tarehe 20 Januari mwaka huu. Kituo hicho kilitahadharisha pia wafanyabiashara ambao bado hawakadhili kodi ya biashara au TVA kwa kifupi kama ilivyopangwa, mbali na 20% ya bei ya bidhaa watatozwa faini ya wanaweza wakatozwa faini ya 100% ya bei ambayo ingetozwa kwa kuzingatia sheria. Na mkoani Ngozi, bei ya mahindi imeshuka hadi nusu ya bei yake ya kawaida mkoani Ngozi katika msimu A wa kilimo. Hayo yalibainiwa na mkurugenzi wa kilimo na ufugaji mkoani humo wa Ngozi. Na kwa mjibu wake, kilichosababisha bei hiyo kushuka ni mavuno mazuri yaliyopatikana kwa kipindi hicho pamoja na uamuzi uliochukuliwa na viongozi wa matarafa wa kupiga marufuku uchomaji mihindi kwenye mabarabara. Tukimalizia taarifa hii ya habari, bado kuna watu ambao wanaonekana wakiomba katika sehemu mbalimbali za hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya waombaji hao waliozungumza na kituo cha Radio Isanganiro leo Jumanne walieleza kuwa umaskini na ulemavu wa kimwili ni sababu kuu za tabia hiyo, wakiomba serikali ya Burundi kuwasaidia badala ya kuwafukuza. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari, ila kabla ya kukuaga mpenzi msikilizaji, ni kukumbushe kwamba watu zaidi ya 4,000 walishaomba msaada wa taasisi ya mpatanishi katika matatizo yao mwaka uliopita. Hayo yalibainiwa na Bwana Edward Nduwimana akitoa maelezo kuhusu kazi za taasisi yake mwaka uliopita. Alikuwa leo mbele ya bunge la Burundi. Na mtu mmoja alikufa kwa kunyongwa na watu katika kitongoji cha Buringa tarafa ni Gihanga usiku wa kuamkia Jumanne hii. Ingawa waharufu hao hawakutambulika, tayari watu watano walishakamatwa kwa lengo la kuendesha uchunguzi. Na wakimbizi kutoka nchi ya DR Congo waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe sehemu ya Kivu ya Kusini wakisalia bado kwenye matarafa ya Rumonge na Nyanzarake wanaomba kujiorodesha ili wapate kurudia kwao kwa hiali yao. Ujumbe huo ukiwa ni wa viongozi wao wakiwa ziarani mkoani Rumonge kuanzia Jumatatu hii. Mwisho kabisa ni kutolea shukrani za dhati wewe mwenyewe umeambatana nami hadi sasa hivi, ni kutolea tena shukrani za dhati Serafina Hakizimana alikuwa ni fundi mitambo ndani ya studio, ulikuwa na mimi Placid Nio Mungere nikiwa wageni nikiwatakia usikivu mema wa matangazo ya Radio Isanganiro.